Na huyu bwana anaitwa nani jina lake kamili? Mwenye amejiita hapa Ar-Raji Auni Rabbi Ibn Muhammadain Ustadh Hasan. Na amekuja na jina As-Salafia Al-Murtaziqa. Salafia Al-Murtaziqa. Huyu ameingia katika usulubu ule ule watu wa bid'a. Toka walianza katika Al-Wahhabia, kabla dhalika nyuma kuna Hashwiya, kuna Mujassima, kuna Kadha, Mumathila, majina mengi waliwaita Al-Nasiba. Ahlusunna waliitwa majina mengi na watu wa bid'a kwa shakli zao na rangi zao. Sasa rangi ya mahizbi leo ina majina mengi sana. Hawa ni Salafia Jadida. Hawa ni Salafia Al-Murtaziqa. Hawa ni Jamia. Hawa ni Madakhila. Kwa ni majina, kwa huyu bwana naye amekuja na jina hili. Kwa amepita njia zile zile za watu wa bid'a na njia za mahizbi. Washay'u fi ma'dalihi la yustamaru. Arabu anasema kitu kikitoka sehemu yake kwenye maadini yake hakishangaliwi. Yani weweza ukashangaa kumuona mende atoka chooni. Wezi kushangaa sababu si ndio mende ishiko. Au ukashangaa kumuona samaki ka atoka majini. Wezi shangaa. Na hii ya mende sababu watu wengine za kawaita watu mende hujaelewa au umejitia hamnazo. Mmetolea mfano unashangaa ukimuona mende atoka chooni. Au ila mende ndo limekuuma. Hajaitwa watu mende. Kitu kikitoka sehemu yake akishangaliwi. Kama vile mende kutoka chooni, samaki kutoka majini, swala kutoka porini, au sio? Mvua kutoka juu washangaa, mbona hii mvua kutoka juu? Si ndio inakotoka kwa shangaa nini sasa? Mmeelewa? Sasa hatushangai makala kama hizi na maneno kama haya kutoka kwa watu hawa, kwa sababu hawa ndio wenyewe wameiga kwa wakubwa wao, mahizbi kina Ashaiji, kina Abdurrahman Abdul Khaliq, wameiga huko na wengineo. Maneno haya hayakutoka kwa maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa. Huyu bwana sasa anaisoma kidogo makala yake. Lakini naona kwamba hii makala mimi nitaifanyia kazi katika uwanja mwingine. Uwanja uliokuwa finyu wakati wake. Anasema huyu bwana As-Salafia Al-Murtaziqa fi qalibin jadid. Salafia ya kusakatonge. Salafia ya kutafuta riziki katika sura mpya. Qalib. Arabu akisema qalban wa qaliban. Manake ruhan wa jasada. Kumini lufahamu anakusudia. Kwa sababu yeye ndo anaandika, anaweza kusema sikusudia hivyo hapo neno hilo. Sawa. Lakini maana yake ni salafia inaotafuta riziki kwa sura au kwa umbile jengine, kwa sura nyingine. Tumeelewana vizuri eh? Akasema bismillah amma ba'du. Kwa hiyo kwanza tunamwambia As-Salafia imma ni masdaru sinai au ni sifa ya tariqa. Imma As-Salafia maana yake unakusudi at-tariqatu As-Salafia Al-Murtaziqa. Njia inasifisha na salafi, lakini inaosaka nini? Tonge unaotafuta riziki. Na kwa maana hii haikubali vile vile kama tulivyosema Salafia Jadida haina maana inokubalika. Haiwezekani ikishakuwa tariqa salafia alafu iwe jadida. Ikishakuwa ni tariqa salafia maana yake ni njia inofaata wema waliotangulia, haiwi jadida tena. Kama kuna makosa yanafanyika kwa mtu binafsi, usinasibishie nini tariqa na manhaj, wala usiwanasibishie watu wote. yeye atatoka katika usalafia kwa yale aliyofanya, na salafia itabakia ni salafia wahida, ni ile ile. Umeona vizuri? Kwa huyu bwana kama imma ni masdar sinai, anakusudia ni ule usalafi wa kusaka tonge. Inawezekana anakusudia usalafi, kwa maana ndo masdar sinai, usalafi wa kusaka tonge. Kwa maana kuna watu wanadai usalafi lakini si usalafi, wasaka tonge, watafuta riziki. Na hii ni tuhuma, inahitaji dalili, inahitaji bayina, wa ila utakwenda kusimama na watu ya yaumul qiyama. Na kutuhumu tu ni rahisi, kutuhumu ni rahisi sana. Akiwa ina maana ni as-salafia, kwa maana ya tariqa as-salafia, na hiyo ni dhulma. Njia as-salafia haiwezi kuwa ni murtaziqa, wala haiwezi kuwa ni jadida, itabakia tariqa as-salafia, salafia wahida, si ndio? Kwa hiyo maneno haya kwa sura hizi mbili ni maneno si sawa, hayakubaliki. Bismillah, amma ba'du, yaishu al-baladu tahta dhil mawjati at-tanazu'i. Anasema hii mji unaishi chini ya mawimbi, yani chini ya kivuli cha mawimbi ya mizozo al-fikri, mizozo ya kifikra wal-manhaji. Kama kuna mizozo ya kifikra na kimanhaji, kweli nchi hii au dunia nzima kuna mawimbi mbalimbali ya mizozo ya kimanhaj. Kuna watu wapo katika manhaji ya haki na kuna watu wapo katika manhaji ya nini? Ya batil. Na nizaa baina al-haq wal batil ipo. Sisi tunasema kama wamekusudia hivyo kweli, kama lengo lako tu kwamba na nyinyi mahizbi mpo katika haki na sisi ndio majadida, basi unasema uongo. Mwenyewe anasema tarwijun limanhaj bila manhajia, ni propaganda tu ya manhaji lakini hakuna ule umanhaji, yani hakuna nidhamu maalum. Manhajia ni nidhamu, ni hatuati fulani hivi katika kuliendea jambo. Kwa ni kama vile kuna campaign za manhaji lakini ile manhaji hata zile hatua za kimanhaji wala hakuna. Kwa maana yake amekanushia watu nini? Kwamba watu hawana manhaji, kama ni tarwiji tu, ni kampeni tu kama vile ya bidhaa. Sabuni hii ukioga harara yote zaondoa. Wewe ukioga sabuni hizo 100 na harara ziko pale pale. Sio unajua kwa tarwiji ya watu. Dawa ya fangasi haichukue. Uzoka ipaka ndio lazidi kuchubua. Tarwiji tu. Kwa anakusudia ni kama vile kuna watu wanaspisha na masalafi, wanaifanyia tarwidhi manhaji lakini hawana manhajia. Na hii ni dhulma, ndio alosema ni madai haya. Wa arau shakhsia bi shiari dini, na anasema hizi ni rai za watu. Ulikuwa uthibitishe rai ya mtu ni ipi, kwa nembo na shiari au kauli mbiu ya dini au sura ya dini, ni zipi manhaji, ni zipi rai za watu binafsi ambazo rai hizo hazina misingi ya dalili, tunazo zisimamia au wanazo lingania au wanazo simamia ahlu sunna as-salafiyun kwa sura ya dini lakini si dini. Ongeeleza hii ndio talbis bi ibarati madha al-mujmala. Hii ni uslubu watu wa bid'a ili apate tu kufanya tanfir na hii da'wa. Anasema matahatu waturahatu. Matahatu maana yake minatihi, na turahatu mina aturaha. Aturaha ni ardhi isokuwa na miti, ardhi kame. Lakini maneno haya yanatumika sana, matahatu waturahatu, kwamba ni mambo ya batili, mambo yanopoteza watu, ni upotevu tu fulani, kama vile mtu aloshika njia ambayo haina mwongozo fulani, kwa jangwani hajui ende wapi, ndo kwenye mataha hangaika hivi. Yatihu fil ardh, kama wale ambao walikuwa yatihuna fil ardh, ndo kwenye mataha, yani mtu azunguka haelewi, kama vile waswahili wasema mtu alokanyaga chechere hajui ende wapi. Inaweza kuwa ya Arusha azunguka tu mpaka umshike mkono vipi? Au mtu mgeni. Wamkuta yuko huko kwa mrombo lakini atafuta stendi. Ameenda Tanga stendi iko wapi? La ilaha. Sasa ndo anaona kwamba ni matahati tu na turahati. Yaani kama vile tu ni upotevu fulani hivi lakini sio haki ndo makusudio yake, na kama yeye ana makusudio mengine atatuambia, sababu tumsubiri aseme ili tuingie kazini vizuri. Anasema ruhusu bila uqul. Yaani anasema vichwa lakini havina akili. Yaani hiyo mawimbi yanayopatikana katika nchi, kuna watu wana vichwa havina akili. Sasa ima sisi masalafi na mashehe zetu kwamba ni vichwa havina akili, au pamoja na wewe na barahiani na watu wenu pia inawezekana ruhusu bila uqul, kwa sababu umesema nchi inaishi katika nini? Katika maujati, tanazu ya kifikiri na kimanhaji. Na maana kuna pande ngapi? Mbili. Sasa sitajua amekusudia hapa upande upi ambao una vichwa havina akili, wetu sisi au wenu nyinyi, na yote mnakosa. Sasa tuna imani nyinyi pia mna vichwa akili mnazo, na sisi vichwa akili tunazo. Yawezekana akili zetu sisi nyingi kuliko zenu tu, yawezekana au si? Kwa haya, huyu pia ni dhulma tu kuwatusi watu kama vile hawana akili, na hili ni tusi. Lakini anasema wa uqulu bila tafkir, na vichwa visivyokuwa na tafakuri, yani vichwa ambavyo havifikiri. Yani kuna vichwa lakini havina tafakuri yoyote, viko tu. Kama unakusudia masalafi, hii ni dhulma na ni uongo. Sidhani kama upande wenu, sidhani, na hatusemi hii fakhar, lakini hakika kama alivyosema nani, Ibn Mas'ud, kwamba mimi kama namjua kuna mtu aijua Qur'ani kuliko mimi, ningefunga nini? Ningefunga safari na mnyama wangu akamfuata. Alikuwa ajifaharisha, anazungumza hakika. Na Mtume aliposema ana sayyidu waladi Adam, alisema wala fakhar, sisi ni mabwana, mimi ni bwana wa watoto wa Adam, na sio fakhar, na si hatusemi fakhar. Lakini sidhani kama kuna mashekhe upande wenu wanaweza kuwafikia mashekhe wa masalafi, sidhani. Na kama wewe unaona bwana Muhammadaini yupo, hebu tutajie. Na wewe kwa hii makala yako hapa huingii, ushajitoa, sababu huwezi kuja na mambo kama haya. Mtu ambaye ametulia vizuri, pia unatafakari vizuri, wengi tafakari vizuri. Kama kichwa chako hicho, kichwa chako kuwa ni akili yenye kutafakari, wewe sio sema ni uqulu bila tafkiri, na wengi tafakari vizuri, usingeandika haya maneno. Lakini naona wewe pia huingii hapa sasa. Umeelewa? Sasa mtaona mbele ana maneno yake anayosema. Alafu anasema aina wadhifatul aqli fi fahmi dalil, kama vile anashangaa ipo wapi kazi ya akili kufahamu dalili. Yani kama vile watu hawakutumia akili zao vizuri kusifahamu dalili. Tutajie dalili gani? Hizi ni njia za mahizbi. Dalili gani masalafi wameitumia alafu hawakufahamu vizuri, hawakutumia akili zao, toka mashehe wakubwa maulama mpaka sisi wanafunzi? Hebu tuambie, usifanye tu ibara mujmala ukarusharusha tu. Anasema aina wadhifatul aqli fi fahmi dalili, kama vile ongea kwa hisia. Fasihatu dalili la budda ma'ahu min sihatil istidlal, yasema. Anasema kusihi dalili hapana budi kuambatana na kusihi kule kutolea dalili. Ndio. Sasa tuambie dalili gani sisi ambao ni sahihi tumeitumia, lakini hakuna wajhul istinbat au hakuna wajhul istidlal. Wewe sema. Sema katika jambo gani? Mbona umefunga tu umeishia hapa? Huu ni uslubu wa hadaa, uslubu wa makri na vitimbi. Na hizi ni njia za watu wa batil. Lakini anasema inna fi dhalika, akatoa aya, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Nasi atakwambia kwamba hii ni aya kalimatu haqq aradta biha batila, neno la haki unakusudia batili tu, makusudi yako nini? Alafu akaingia simatu salafiyati al-murtaziqa, yani kuna pote kabisa naona itakuwa kali kalitunga yeye jina lake linaitwa Salafia al-Murtaziqa alafu lina alama zake na sababu bwana anazitaja. Namuelewa bwana Ustadh Hassan Muhammad Eng. Namuelewa vizuri ya? Kazi mnayo watu wa Arusha, lakini kazi yetu hii. Anasema sifa ya mwanzo as-sa'yu ni kuhangaika waraa masalihi al-butun, nyuma ya masalihi ya matumbo. Sasa kama sisi atakuja kusema kwamba ah sikusudia nyinyi salafi ya nyinyi wako wengine barahiani labda sasa ndo tumuona na huku mashule huku hospitali apelekana watu mahakamani huko bani hospitali ndo mapesa hayo sasa labda ah hapa nilimkusudia bwana so nyinyi kina Abu Haula hapa nilikusudia yule barahiani na genge lake anejifanya yeye salafi ya original. Naona yule ndo salafia murtaziqa wale labda hivi. Hebu atukubaliane na hii salafia hii tarika ikatiwa hizi au safi ambazo sio za sawa. Si atukubali. Uhizbia sawa kuna uhizbia. Uhizbia unaweza kuja kwa sura jadida sababu uhizbia yenyewe nini? Ni kitu mustahadatha kimezuliwa. Kwa kinaweza kugeuka geuka lakini sio salafia. Hii ni tarika ya salaf. Na tarika hii ni haki haibadiliki. Watakosea watu na watatoka watu lakini wataiacha tariqa iko vipi? Iko vile vile. Mmenielewa au mnielewi? Kwa anasema hawa mabwana wanazunguka tu, wanahangaika nyuma ya masalihi ya matumbo. Biha takhtalifu alqulubu wa alaiha ta'tarifu. Anasema kwa masalihi ya matumbo ndio nyoyo zinaungana na nyoyo zinatakhtalifiana. Yaani sisi masalafi twapendana kwa makusudio yake. Kama yeye atakuja kurudi kutudia sisi tuseme basi. Na sisi tulikuwa na wajibu wa kuona kama tukusudia sisi. Sasa kama utajivua sawa, yani sisi anasema twaungana kwa sababu ya matumbo na tofautiana kwa sababu ya nini? Ya matumbo. Ha, jamani sawa kweli jamani? Huu si uongo huu. Mimi naona kama hili haya maradhi mnao nyinyi. Sasa kuna watu tunaona tu wako tu kwa sababu wana mishahara sehemu na kadha. Huu mwalimu hata mishahara hawana. Ha? Haya. Huyu bwana anaendelea kuzua uongo. Na huu ni uongo. Uongo watu wanapopendana hivi. Watu wanatoka hapa. Wanakwenda Tabora. Wanakwenda Kigoma. Tena wakati mwingine gharama watu watumia zao. La ilaha illa Allah. Sisi tumesafiri mara ngapi mpaka Mwanza? Wale ndugu zetu wa Mwanza tunakwenda mafuta tutafuta sisi. Safari moja mimi ndio nilikomweka hazina. Yaani kutafuta hela. Gari ataka service, mwagwe oil. Haya mwaingia hapa mtoka hapa. Mafuta ya kwenda na Alteza mpaka Mwanza. Naijua nini? Sisi ngapi ile? Sijumuita. Kufika Singida ngoma imekula pancha. Tuweka spare tairi. Tuafika Mwanza ambu haya. Alhabibu tafuta tairi. Tuenda kule ndugu zetu wale wa Mwanza. Hela tulizotumia sisi mpaka kuwafikia wao haziwezi kufikia gharama zao za kula sisi na kule kutuweka hoteli tu. Tena wakati mwingine hoteli pia alipa kama tumekwenda na sahibu la khali, alipa yule tuliokwenda naye. So wale ndugu zetu. Hivi mtu akisema kwamba sisi tuungana kwa matumbo, huyu mtu ni mkweli? Hivi huoni wewe yaumul qiyama kusimamishwa na hawa masalafu wote utajibu nini mbele ya Allah? Utajibu nini mbele ya Allah? Ah. Anasema sahibul mal ma'dhurun fi zallati. Mtu mwenye mali apewa udhuru anapokosea. Yaani sisi hawa masalafu kutafuta riziki, kama kuna mtu baina yao mtu wa mali akikosea apewa udhuru sababu ana mali. Maana maneno wa wal miskinu al qa'idu masluhun bihafuatihi. Lakini mtu maskini aliyokaa tu mwenyewe, hana mbele hana nyuma, achunwa ngozi, si ndio? Achunwa ngozi. Ya namna anavyodhulumiwa kama vile mbuzi anavyotolewa ile ngozi kwa sababu ya hafwa tu. Kwa kijikosa tu. Kukosea tu. Kwa maana sisi uslubu wetu wa dhulma na masalafi uslubu wao wa dhulma, akikosea tajiri kama kuna zalla apewa udhuru. Jamani, nyinyi hamjui alotokea Moshi? Hamjui kulikuwa na matajiri? Leo wako wapi katika daawa hii? Maneno walioambiwa si maneno mazito mpaka wengine wakaona taabu. Sasa mifano siko mingi. Sasa kama yatokea kuna jambo mtu akosea, walinasibisha vipi na dawa tu salafia? Waipaje manhaji yote au usalafi wote kwa mkono wa wasakatonge tu? Au kama kuna mwalimu wamjua labda hapa Arusha, yeye ndo kuna tajiri kakosea kampa udhuru, lakini kuna mwingine, sasa tuambie nani labda kwa sababu waishi Arusha Muhammadain. Alafu kama ni kweli tutasema tu huyu mwalimu kakosea na bado ni salafi, atakiwa kwa hili ataraja, na bado usalafia itakuwa ni salafia ile ile, au sio? Hivi ndo misingi ya mambo, sio utupe tupe tu. Ndio maana mimi nimesema na kichwa chako nacho kimefikiria. Kichwa chako ni ra'su ma'al aqli. Na kichwa chako nacho ni ra'su au ni aqli ma'at tafkiri. Juma nielewa? Niishi hapa muda umekwisha au malize? Ah, siku moja tu bora malize tu. Kuna watu watazama Simba studio yacheza huko. Nyie mnaona taabu kukaa kwenye majlisi ya ilmu. Tutajua muda umekwenda kweli. Lakini anasema sifa ya tatu, atalawunu fil fatawa bitalawuni al-ashkhas wal amakin. Katika alama zao alama ya tatu anasema wana talawun, yani wanabadilika rangi tu kwenye fatawa, kwa kubadilika rangi za watu na maeneo. Sasa kwanza fatawa inatolewa na maulama, au sio? Kwa huyo anawatuhumu maulama kwamba kazi yao, hao maulama wa kisalafi, kazi yao kutoa fatawa kwa kulingana na watu na na sehemu. Mtu akibadilika fatawa jambo lile lile kwa huyu atoa fatawa hii. Kwa huyu atoa fatawa hii, ndio maana yake. Akienda mji huu jambo lile lile alitolea fatawa hii. Akienda mji ule jambo lile alitolea fatawa hii. Ima ni wanawachuoni unakusudia kwa sababu ni kutoa fatawa, au mashayikh ambao wakubwa wanaweza kufanya hivyo. Na kama ni hao wanafunzi kama sisi hatutoi fatawa. Tutakuwa umetudhulumu tu. Tutakuwa ni wanawachuoni. Na kama itatokea mwana wa chuoni afanya hivyo iwe yupo, sasa hiyo sio salafia. Huyo anakuwa amekosea huyo. Haiambiwi tena kuna salafia murtazi kwa sababu ya kukosea. Sijui mnaelewa? Haya. Huyu bwana anasema wataraju'ul mudhlim fima asra'a fihi alqa'il bighairi dalil. Kuna taraju mambo kama ina kizakiza mbo muelewa mimi. Yaani taraju yenyewe haiko wazi kwa yule aliyofanya haraka. Yaani msemaji aliyofanya haraka kusema bila ya dalili. Walau tarayatha la salima. Ya lau engeli engetulizana, kwa sababu tarayuthi ni kwenda kidogo kidogo katika jambo. Mimi nilikuwa kile nikisoma hapa sielewi. Lakini kwa maana hii nimeelewa. Walau tarayatha lau tabaqa, engilipwenda kwa taratibu. Nilitazama ile neno kwa maana yake, lakini sasa sikujua li silmin, sababu hakuna shakli, sababu yote inaweza kusomeka, lakini inawezekana hivyo. Walau tarayatha lau, mtu huyo asingelifanyi haraka kwenye kusema, engesalimika. Naam, hapa imekaa sawa, alhamdulillah. Anakusudia huyu bwana kwamba hao salafia katika sifa zao wakikosea tena kwa pabara, hawatulii, wanaweza kufanya jambo kwa haraka bila dalili kikosea, alafu ile taraju yake pia nini? Ni muslim. Aiko wazi. Kwa wengi tu mfano kwamba kuna shekhe mmoja alifanya haraka kwenye jambo, alafu akafanya taraju hiyo ikawa labda ina kiza kiza. Tuambie. wa illa nyinyi mnajua kwamba dawa yetu, mnajua wakati mwingine sisi tuingia katika fitna kubwa kwa mtu kuzungumza mambo katika sisi bila ya dalili akaharibu, wengine waweza kusimama wakamsema wakamnasihi, inawezekana watu wakafikia katika mpaka kugombana kwa sababu ya kuteteana au kuitetea misingi, au mwingine amekosea katika msingi huu, watu wakafikia mpaka kugombana. Ninyi mnajua, na mambo wakati mwingine yakaingiliwa na mashaya kuyatibu na kuyamaliza. Sasa wewe unakusudia kina nani? Na tarajui kama sio ya wazi, pia watu wanasema huyo hajatoa bayani, haikubaliki. Kuna watu walitoa pia hapa, kuna makosa yalitokea, watu wakazungumza akaambua bado rudia, hiyo sio tarajui tena baina yetu, au sio? Kwa kama kuna mtu amefanya hivyo, alifanya haraka kukosea na tarajui haikuwa wazi, tunasema hiyo tarajui haiko wazi, umekosea. Hiyo sio sifa eti ya usalafia mpya ambao mutazika dhulma hiyo. Lakini sisi tukuuliza wewe una insafu, tuambie tarajui ya barahiani. Barahiani jamani kazua uongo ngapi? Barahiani kafanya dhulma ngapi? Na ni mgumu wa kutaraja katika mambo ya wazi kabisa. Kila siku tuwa mchallenge Barahiani, wewe uliwaambia watu wa kule Boras katudari ulumi kwamba wale ni maghurafi waganga, mbona leo umeungana nao? Wewe umetaraja alini au wao wametaraja alini? Hii Barahiani una kama dini vile kama siasa, enda tu aweza mdhulumu mtu, aweza msema mtu, mbona umwambie Barahiani akataraja hiyo taraju ya wazi? Lakini anakusudia kuna watu na taraju za kizakiza hazieleweki. Wengi mtaja nani kwenye jambo gani? Tukanakishiana. Hivi ndio utaratibu wa watu katika ilmu. Toa mfano. Alafu tuzungumze, lakini sio unafanya tu mujmal. Alafu anasema alwar'u almudhlim. Vile vile kama vile kuna hofu hofu au cha Mungu fulani hivi au kujitia dini dini ambayo hii inakiza kiza fi nini? Fi akli luhumi almasmuma, katika kuzila nyama zenye sumu. Tahta liwa'il jarh wa ta'dil, chini ya bendera ya kujeruhi na kuadilisha. Yani kama vile anatuhumu wale wanaochuona jifanya kama wanafanya hili jambo la kujeruhi watu kama vile wara'a, kwamba hii ni dini, ndio kumcha Allah, ndio kuihifadhi dini. Sasa anasema ni wara ambao ni muslim au kwa wazi unakiza kiza, lakini umejificha chini ya bende kula nyama za wanawachuoni, kwa sababu luhumil masmuma sasa tunajua ni kina nani, ni wanawachuoni. Sasa wengetoa mfano kwamba mfano shekhe fulani ajifanya tu ana wara, anamcha Allah, ana hofu katika jambo analofanya, kamjeruhi mwanawachuoni fulani bila ya dalili, katoa na fursa tukupa, ilete hiyo fursa. Kama unakusudia maulama wa jarh wa ta'dil, kina Sheikh Rabi'i, kina Sheikh Muqbil na wengineo, kama unakusudia hao, tuambie nyama gani ambazo zina sumu walizina za maulama, kwa sababu luhumu ulamai masmuma. Kwa maneno hao unakusudia hivyo, kwamba kuna watu uongo uongo hivyo kujifanya kama vile wana dini, wanazila nyama za wanawachuoni, nyama zenye sumu, kwa bendera ya jarhu wa ta'dil. Wa ahyana, na anasema wakati mwingine, talaba li irdai sahibi almali alkafili. Alia, anasema wakati mwingine wanahitaji tu kuwaridhisha watu wenye mali wanaodhamini. Yani kuna mtu anajeruhi wakati mwingine na kula nyama ya watu kwa sababu ya kuwaridhisha. Au unakusudia Sheikh Kasim Mafuta wewe kumjeruhi Barahiani? Alikuwa ataka kuwaridhisha matajiri wa Moshi eh? Labda wakusudia hivyo eh? Emsema basi, nakupa labda nafasi kidogo, kama nakuona kama wenda huko eh? Yani Barahiani ni alimu eh? Nyama yake ina sumu eh? Na Barahiani hakukosolewa kwa dalili, alidhulumiwa. Ndio unadhania hivyo? Na haya yote yalofanyika kuna watu wataka kuridhishwa, sio Allah. Mche Allah bwana. Au unakusudia kina Sheikh Rabi'i? Au unakusudia nani? Ndio hizi ibarati mujmala. Eleza basi unakusudia nani? Toboza. In kunta rajulan, toboza. Naogopa nini sasa? Ha? Alafu anasema bwana